Bo día dende Compostela, compañeiras. Bueno, estou agora mesmo nunha das marchas dende distintos puntos da cidade que se organizaron baixo nome Treboada Feminista. Agora mesmo moitísimo barullo. Bueno, diría que hai como unhas 400 persoas, máis ou menos, nesta marcha en concreto. Hai outras tres. Vamos confluir agora na Rúa da Senra, que é moi preto da Alameda da cidade, do parque principal da cidade. Nada, aquí hai de todo. Hai moitísimas mulleres con nenos, por exemplo, pero tamén se ve a pais levando os carriños e acompañando esta manifestación un tanto improvisada. Estivemos cortando tráfico nunha das principais rotondas de entrada e saída da cidade. Bueno, pois unha xornada como en todos os sitios, imagino, reivindicativa, tamén moi de enerxía positiva e de descargar todas as tensións chungas que acumulamos durante o ano. E bueno, pois veremos agora cando nos xuntemos na zona bella, seguramente vai colapsar. Vamos colapsar a cidade. Un saúdo, compañeiras, dende Compostela, feliz folga a todos, feliz día da muller, arriba as mulleres que loitan.